złotych na miesiąc za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Pogoda sprzyja, ale toprowcy ostrzegają przed brawurą. To samo dotyczy letnich kąpieli. Wczoraj utonęło 14 osób. 8 osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 20 pod Szczecinkiem na Pomorzu Zachodnim. Są utrudnienia na drodze. Polak zginął w słowackich Tatrach, spadł z granic z wysokości ponad 100 metrów. Tragedia wydarzyła się w okolicach Chińczowej Turni. Słowacką Chorską zachranną służbę wezwali turyści z Polski. W akcji ratunkowej uczestniczyło pogotowie lotnicze. Turysta zmarł z powodu licznych obrażeń. Jego ciało przetransportowano do miejscowości Stary Smokowiec. Według GOPR warunki do wędrówek w Tatrach są bardzo dobre. Jednak ratownicy przypominają, że pogoda w górach bywa kapryśna. 14 osób utopiło się wczoraj w jeziorach i rzekach w całej Polsce. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by wypoczywając nad wodą pamiętać o podstawowych zasadach. Przede wszystkim o tym, żeby nigdy nie kąpać się w miejscach, których nie znamy, gdzie nie są wyznaczone kąpieliska, gdzie nie ma ratownika. Pamiętajmy o tym, żeby nie przeszacowywać swoich umiejętności pływackich, nie odpływać zbyt daleko, zawsze zachować ten zdrowy rozsądek. Pamiętajmy o tym, żeby mieć cały czas na uwadze dzieci, które są pod naszą opieką, widzieć, co się z nimi dzieje, gdzie są, gdzie pływają. No i taka podstawowa zasada, o której zawsze przypominamy, nigdy pod żadnym pozorem nie pływać pod wpływem alkoholu. Lekarze z kolei radzą, by nie wbiegać do wody rozgrzanym i nie kąpać się zaraz po posiłku, a w czasie pływania na łódce czy rowerze wodnym zakładać kapok. 8 osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej 20 niedaleko od Drzonowa koło Szczecinka w województwie zachodniopomorskim. Stojący przy drodze samochód najechał inny. Kierowcy i pasażerowie obu pojazdów zostali przewiezieni do szpitali w Koszalinie i Szczecinku. Przyczyny zderzenia są na razie nieznane. Na drodze mogą być utrudnienia. Ruchem kieruje policja. W stolicy Białorusi dziś Dzień Polski, impreza miast partnerskich Łodzi i Mińska, współorganizowana przez Ambasadę Polski i Instytut na Białorusi. Marcin Wojciechowski, radca Ambasady Polski w Mińsku, powiedział Polskiemu Radiu, że festyn ma przybliżyć Białorusinom polskie tradycje i kulturę. Chcemy pokazać współczesną Polskę z jak najlepszej strony, ale pokazać też jej tradycje, obyczaje, podzielić się radością z obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Powiedział dyplomata. Dodał, że będzie wiele atrakcji, w tym występy muzyczne, prezentacja polskich uczelni, szkół językowych, mody czy zawody ringo. Nie zabraknie polskiej kuchni. Dania będą przygotowywać również białoruscy kucharze na podstawie polskiej księgi kucharskiej przetłumaczonej na język białoruski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na koniec przenosimy się do Katowic na ostatni dzień off-festiwalu. Jak się okazuje, alternatywą dla muzyki alternatywnej jest możliwość zrobienia sobie modnej, festiwalowej fryzury i to w szczytnym celu. Pieniądze zebrane przez fryzjerów ze specjalnego Hair Tracka przeznaczone są na pomoc chorym na raka dzieciom, mówi organizator tego charytatywnego czesania Tomasz Szabelka. W tym roku tniemy dla Iskierki, Fundacji Iskierka i dla Fundacji Leżę i Pracuję. Idea nasza tu na festiwalu to jest trochę taki teatr. My jesteśmy taką sceną, która pomaga ludziom, wiesz, przeżyć pewne rzeczy. Pomysł się podoba, a wielu nie boi się zaryzykować fryzury niespodzianki. Nie ma obaw tutaj, co powstanie. Nie ma obaw, pełne zaufanie. Pomoc dzieciom chorym, jak tobie się to podoba? No super, super pomysł. Co to za festiwalowa fryzura? A to nie wiem, to fryzjera, żeby dałem mu wolną rękę. Ja też będę pomagał w związku z tym. Idea jak najbardziej mi bliska. Wszystkim. Z klientami Hair Tracka rozmawiała Dorota Stabik z Radia Katowice. Na OFF Festival w tym roku przyjechało niemal 100 artystów. W ubiegłym roku impreza trafiła na listę 10 najlepszych festiwali muzycznych w Europie. To był serwis Trójki. Niedziela burzowa i ciepła, ale będzie chłodniej niż w poprzednie dni. Temperatura maksymalna wyniesie 29 stopni. Burze przejdą nad południową i wschodnią Polską. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego, czyli najniższego stopnia, dotyczące burz z gradem dla województw dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, północnej części województwa śląskiego i południowego Mazowsza. Na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu do 29 na Dolnym Śląsku i przelotne opady w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować.

normalna piosenka. A tamci może jeszcze kiedyś wrócą, bo lubię patrzeć, jak ten ekran tak puchnie od korespondencji. So I won't ever be a father when ain't the day for to step and repeat. You never knowing where tomorrow is. Cause I feel like a hurricane, Lord I know. If I stay, never run away, I'ma never change on my own. Cause I feel like a hurricane in my soul. There's a storm and it's gonna roll me home. Mama, oh my. Down below, you won't ever see me falling in. I don't know where the wind's gonna blow. The sky above me keep on hollering. Yeah, cause I feel like a hurricane, Lord I know. If I stay, never run away, we could never change on that. Tytuł tego utworu, a wykonawca zespół, który słuchacze Trójki już znają, grupa Welshly Arms, ich nowy, pełnowymiarowy album, no i nie zawodzą nadziei. Grają tego rockowego, leciutko, chwilami podszytego bluesem rock'n'rolla, no i wszystko dobrze brzmi, młodzi ludzie, dobre wzorce, oczywiście dla tych, którzy taką muzykę lubią, bo nie ma w tym elementów nowoczesności, nie ma słynnego R&B, nie ma elektroniki łupiącej, nie ma wielu rzeczy, które pobudzają publiczność na różnych festiwalach dobrych hitów. No ale Piosenki Bez Granic to jest taka audycja słaba, która dobrych hitów jakoś nie ma za dużo. No i teraz też dwa nagrania niehitowe How High i Down to the River. Finding my way back, I'm finding ceiling, so high on this feeling that's lifting me up off the ground. Zresztą Państwo zauważyli, że nam się podmieniły utwory. Ten zapowiedziany jako pierwszy, poszedł drugi i odwrotnie. Ale świat się nie skończył w tym momencie, tym bardziej, że w dalszym ciągu była to grupa Wellesley Arms z ich nowej płyty. A teraz egzotyczna podróż do kraju kwitnącej wiśni, zespół z Japonii, ale muzyka, wydaje mi się, nie jest ludową muzyką Japonii. We'll be right back. ta nie całkiem ludowa muzyka z Japonii to grupa Loudness. Ogromny dorobek, wiele płyt, no i brzmienie, tak jak Państwo słyszą, normalny metal. Tu jeden ze stałych słuchaczy napisał, że klimatem przypomina mu Accept. No, to była taka niespodzianka dla tych, którzy myślą, że jak bez granic, to nie z Japonii. A tu proszę. No i zostało czasu, nie tak znowu bardzo dużo. Pomyślałem, że chyba mam wyrzuty sumienia, jeśli chodzi o miłośników rockabilly, bo te kąciki to takie czasem są mikroskopijne. No i dzisiaj też nie będzie on jakiś specjalnie imponujący. No ale będzie. To jest najważniejsze. Cofamy się więc do lat 50. Rock Town Rock. To jest tytuł tego utworu. Rufus Tyler to wykona, a miłośnicy rockabilly są przez 2,5 minuty mniej więcej w siódmym niebie. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey big rock, a little rock, a little rock. Big rock, a little rock, a little rock. Biggest rock in this town I've ever seen. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey rock, rock, rock town, rock. It's the rockin'est town I've ever seen. Hey big rock, little rock, little rock. Big rock, big rock, little rock, little rock. Big rock, big rock, little rock, little rock. Big rock, big rock, little rock, little rock. Big, it's the rockin'est town I've ever seen. I drove in the town, I got out of my car. I looked all around, I looked near and far. They were rocking in the road, they were rocking in the street. They were rocking all over the top of my feet. It's the rockin'est town I've ever seen. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey big rock, a little rock, a little rock. Big rock, big rock, a little rock, a little rock. Big, it's a rock in this town I've ever seen. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey rock, rock, rock town, rock. Hey rock, rock, rock town, rock. It's a rock in this town I've ever seen. Town. I got out of my car, I looked all around, I looked near and far. They were rocking in the road, they were rocking in the street. They were rocking all over the top of my feet. It's the rockin'est town I've ever seen. Oszołomiony tym rock and rollem, spoglądam w stronę drzwi. Czy to Jan Chojnacki, czy on już nadchodzi, czy już? No, tak mi się wydaje. Tak, rzeczywiście. Nie dość, że nadchodzę, to już nadszedłem. Dzień dobry. No i wraz ze mną nadszedł blues. Turning back the hand of fate. The world's gone mad, it's come unglued. The midnight deal is made, here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. way to cross this great divide. Out in the street, what's the news? Everybody's saying, here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Here comes the blues. Nadszedł blues, nadchodzi blues. Here Comes the Blues to tytuł tej piosenki, a wykonawca Brooks Williams, amerykański gitarzysta, kompozytor, także band leader, który w swojej muzyce kojarzy wszystko to, co wartościowe w tradycyjnej, żywej amerykańskiej muzyce, ale od pewnego czasu zdecydował się przenieść tę tradycję, siebie i swoją muzykę na kontynent europejski i tutaj głównie spędza czas, koncertuje, no i niesie to świadectwo wspaniałej, kołyszącej bluso-folkowej muzyki. Here Comes the Blues to nagranie z jego tegorocznego albumu zatytułowanego Lucky Star. I ta płyta już się ukazała, natomiast wkrótce, bo we wrześniu, ukaże się awizowany już parokrotnie w Piosenkach Bez Granic a nowy album Tonego Joe White'a, naszego ulubionego mruczka. Tak jak już mówiłem, to będzie płyta, na której koncentruje się Tony Joe White na bardzo takiej jednoznacznej bluesowej tradycji, korzystając w dużej mierze z bluesowych standardów. Wśród nich znajdzie się także i ten Boom Boom. Walk that walk, don't tell me. like that. It knocks me out when you talk like that. Can't dig it like that. Right down, right off your feet, take you home with me. Joe White. No on nigdy nie odstępuje od tej swojej zasady mruczenia w rytm kołyszącej muzyki. Także nawet w tym przypadku owego bum bum, które skłania wielu artystów do tego, żeby całą swoją energię włożyć w owe bum bum. Tutaj Tony Joe zachował swoje umiarkowanie i szepcząco podszedł do tego standardu. Nowa jego płyta Bad Muffin już wkrótce. A teraz wystąpi dama, która pewnie części z Państwa może być znana jako aktorka. Występuje w serialu Supernatural, który osobiście mnie nie jest znany, ale zainteresowałem się tym, że od pewnego czasu jej płyta, bo okazuje się, że także śpiewa, jej płyta o charakterze bluesowym zajmuje bardzo wysokie miejsca na bluesowych listach oceniających wielkość sprzedaży bluesowych płyt na świecie. No i dotarłem do tej płyty, a zarazem i do tej wykonawczyni. Nazywa się Brianna Buckmaster, z urodzenia Kanadyjka, no ale jak to wiadomo, na kontynencie amerykańskim praktycznie bez granic, więc i tu, i tam zaznaczyła swoją obecność na ekranach kin i telewizorów, no a teraz także na płycie. Ten jej album nosi prosty tytuł Begin i zaczyna się rzeczywiście od bardzo mocnego, w sensie takiej bluesowej prawdy, utworu. Do I Move You to piosenka, która przed wielu laty była wykonywana przez Ninę Simone. No a teraz Brianna Buckmaster. Do I Move You? Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Do I soothe you? Tell the truth now. Do I move you? Are you loose now? Pleases me. Are you ready for this action? to give you satisfaction. Are you hip to what I'm saying? If you are, pleases me. Brianna Buckmaster. Wydawałoby się, że to będzie płyta w całości tak kołysząco pięknie bluesowa, ale ona później troszkę się tak rozwadnia. Mówię o repertuarze tej płyty, nie o samej artystce. I staje się taką płytą, powiedzmy, z pogranicza popu, rocka. Troszkę tam jest blue notu, więc zagorzali blues fani mogą też jakąś drobną satysfakcję z tego albumu wyciągnąć. Brianna Buckmaster i jej album Begin. Do I Move You rozpoczyna tę płytę. No a potem to już jest tak, jak właśnie przed chwileczką pięknie to ująłem. I w 1976 roku ukazała się płyta 11 Months and 20 Days, sygnowana przez Johnny'ego Paychecka, jednego z bardzo uznawanych muzyków z dziedziny country music. To był ten okres dla Johnny'ego, w którym z takiego mainstreamowego kantrowca został zaliczony do tych outlaws, czyli takich wyjętych spod kantrowego prawa, wspólnie z, powiedzmy, Willie Nelsonem i Waylonem Jenningsem, był uważany za tych, którzy próbują muzykę country wyprowadzić na nieco inne wody i dąć w żagiel country inaczej. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że po tych, no to już w 42 latach ukazało się wznowienie tego albumu w postaci winyla. No i pomyślałem sobie, że warto przypomnieć Johnny'ego Paychecka i utwór tytułowy z tego albumu, bo tak naprawdę to jest czysty bluesik. Johnny Paycheck, 11 months and 29 days. Oh, one, two, three, four. Busted in Austin, walking around in a daze. I'm sitting in the slammer, looking out through these bars in a haze. But it'll all clear up, 11 months and 29 days. While I'm gone, keep the Lone Star cold. I'm gonna send you to Huntsville. Shave your face and your head. I'm doing 11-29 boys with a cement floor for my bed. Busted in Austin, walking around in a daze as I was. Looking out the bars through a haze. But it'll all clear up. 11 months and 29 days. Hey, Lord. I w ten oto sposób powoli zbliżamy się do finału dzisiejszych Piosenek bez granic, a na koniec chciałbym przywołać Raya Davisa, współzałożyciela i współlidera słynnych The Kinks, który od 20 kilku lat prowadzi z sukcesem pewnym własną karierę. A od 2 lat zajmuje się muzycznym komentowaniem Ameryki. W ubiegłym roku ukazał się album zatytułowany Americana, a w tym druga płyta, będąca jej kontynuacją, nosi ona tytuł Our Country Americana Act 2. No i tutaj są różne takie właśnie piosenki, które opowiadają o wrażeniach Raya Davisa z kontynentu za Atlantykiem. Louisiana Sky to piosenka, która pochodzi z tego albumu i jednocześnie zakończy dzisiejsze Piosenki bez granic. Ray Davis. Last night I dreamed a song. It was a haunting lullaby. From the heavens through that Louisiana sky. Then as night turned into day, all the hate and anger seemed to just drift away. I thought there must be something up above. Send the guiding light down here from the heavens through that Louisiana sky. The sounds of the freight trains were the first thing to strike me, as though the trains were accompanying me on this journey. The songs were coming, but it was the haunted quality of the place itself that affected me most. It was a friendly place, but there were a lot of lost souls down here. And perhaps I was just another one of them. Who was I, and where was I going? I bought a Big Chief notepad at Winn-Dixie, and I took a streetcar named Desire. But where was it taking me? Perhaps to those haunted places. Zapraszamy do reklamy. Im ciężej, tym lepiej. Im wyżej, tym ciekawiej. Lubię mieć pod górę, bo potem mogę pędzić w dół na rowerze ze zbocza góry. Moje przelewy ekspresowe są równie szybkie. Docierają natychmiast.